فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ee al-furqaan. waa habeenimo jimca ah, taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 26-ka bisha shawaal sanadka 1443 hijriyada. qodobada caawa aad ku dhageysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. wilaayada Islaamiga ee Galgaduud oo diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah, kuwaasoo dad iska dilay codadkii laga jeediyey munaasabadda diyo wareejinta, ayaad dhageysan doontaan insha Allah. inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan hay-adda arrimaha bani aadamnimada u qaabilsan qaramada midoobe oo sheegtay in dowladda federaalka ay duugtay xasuuqii askarteeda 2 sano ka hor ay ka geysteen duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waaliga wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha Dhexe oo kelimad ka jeediyey xaflad lagu furayay dufcadii 2aad ee machadka Arricaaya oo ah machad gaar u ah haweenka muslimaadka ah ee ku nool wilaayada Islaamiga ee Bay. wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka iyo shirkadda korontada Jeco oo iska kaashaday sidii leerar loogu xiri lahaa wadooyinka maraba hoosha weyn ee magaalada Saako oo ay dadka ku dhibqabeen. xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan ayaan barnaamijka ka marnay inay ku soo dhawaada mar kale, iyo dhuuxa wareysiyada لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم. وهجاج قدبضا سويد القرد وياد مقل دانتان إن شاء الله. أن كهرين قدبك وهرية برنامجك فافاين أياك صباحي صدقال علو السومان تكاد عيدولات كمقالة بيدابا إحارون تقبل كباي. dagaal kan ayaa waxa ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed lagu la beegsaday duuleedka magaalada Baydhabo, waxaana laga helayaa tafaasiil dheeraad ah. laba askari oo ka tirsan ciidanka Koonfur Galbeed ayaa lagu dilay dagaalkan, waxaana askarta Koonfur Galbeed ay goobta kaga carareen mid ka mid ah meydadka askarta la dilay. sidoo kale waxaa dagaalkan lagu dhaawacay 4 askari oo iyana ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. falillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran biislam. وهجاج قيبا هراء برنامج كدو حوري سيادة اياد دقي سنيسان مركان وحد كسو دواتان حبين تروح قرآن كأو كدقن وحاسو جيدين يشيق دور معلن عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى أسيغى يا مهذا إذ لأيوسنا في الدنيا والآخرة آيادة عن دوننا ما أنت إنا بل روحنا أنكو دقنا وآيادة ولا تقرب الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى وحليا الزنا ده دوانا إنه كان فحشة أرين فعل حواي وساء سبيلا وضعه لأمر الروح باهيدة أو قبوء عين كاسنة وضحون واي ودونكسن. آيادان مكا وحي كمتا يقودهان دينة إسلام كاها ماشي يكمت لنذو كتاب كيسو مذيه كمتا روح مركا لغول هاد الله وآرن كان سيدا الله أوقيا حي سيغا إنو يردو حوكو دقما لغربو روح مسلم كاها وآلو هو قانسن إخلاص اتباع لغالي قودهان واحد جرت وحلي ذا ذو مقاسد الشريعة شريعة ذا وحيالها أي آت حوق أسارتي waxa ugu horeeya wax kasta laga hormariyay diintiisa inuu ilaaliyo. diintaas marka hadduu inyo fahmo inyo dhuuxo sida ugu dhaqmo inta kale iyada u tilmaamaysa sida loo ilaaliyahay. Waxaa ku xiga caqliga ilaalintiisa, nafta ilaalinteeda, caqligaa ku xiga. Diinta hadduu sidaas ugaada ilaaliso, naftaa ku xigta, caqligaa ku xiga, ubadkaa ku xiga, waxaa ku xiga maalka, cordigaa ku xiga. Shantaas ayay ku baraysaa diintu sida loo ilaaliyo. Ubadkane masalada hadda aan ka hadlayno zinada ah ayaa la rabaa wixii lagu ilaaliyay in ay tahay inaan fahanno. Laba dhinacaa laga ilaaliyaa marka ubadka. Kow, horta marka hore nikaax aan lagu dhalo oo dariiqa loo maraayo ama sabiilka fiican kii alla amraayo ankaxul ayaama minkum asaalixiina min cibaadikum, oo sharmuuddo aan loo dhowaanin. Markaasuu alle walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishata wasaa'a sabiila. Maxaa ubadkii ayaa lagu ilaali lahay zinada ruuxa muslimka ahay, muslimiinta ku dhuxlo zina wixii la yidhaha waa ogyahay. Alla marka muxuu ku taliyey zinada waa diida, nikaaxna waa amray. Weliba marka uu ka hadlayay towxiidullaahi, marka uu ka hadlayay ayaa waxyaalaha tusaalehe usoo qaatay inuu jiro keligiina addoon in loo noqda hastayle. Waxaa ka mid ah inuu nafafkiina idinkaga abuuro kuwa idinku lamaansan oo xasaska, litaskunuu ilayha, inaad u xasishaan. Aadarad ruux marka waxaas qabo dariiqadii alla tilmaamo uu ku qabo wax badan uu ka caafimaad qabaaho cudurro ah. wajacala baynakum mawaddatan waraxma, dhexdiina wuxuu yeel alle isjacayl iyo raxmad. ina fii dalika laayaati liqowmi yatafakaruun, waa nicmada alla uu noogu deeqo ka sheekeeya. suuratu lmuminuun markuu ka hadlay alle wuxuu yidhi qad aflaxa almuminuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum cani illaqwi muxrudan soo uwaday waladiina hum lifuruujihim xaafidun. لدين عظيم هو السامي waa hagaag. Hay-adda arrimaha bani aadamnimada u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in dowladda federaalka ay duugtay xasuuqii ay askarteeda 2 sano ka hor ka geysteen duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya Mahad Cubeyd. waxaa muddo 2 sano ah laga joogaa xasuuqii wuxuushnimada ahaa ee ciidamada dowladda federaalku ka geysteen deegaanka Gololey ee wilaayadda Shabeellaha Dhexe, kaasoo ay ku dileen dhaqaatiir ka shaqeynayay xarun caafimaad oo ku taala deegaankaasi. warbixin ay soo saartay hay-adda Human Rights Watch oo taabacsan waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in muddo 2 sano ah oo laga joogo xasuuqaasi aysan jirin wax cadaalad ah oo ay heleen ehelada dadka la laayay. dowladda federaalkuna ay dadaal u gashay sidii loo duugi lahaa kiiskaasi. 7-kii bishii May ee sanadkii 2020-kii ayay ahayd markii xilli garab ah 5 askari oo ka tirsan dowladda federaalka ay afduubteen 7 nin oo ka shaqeynayay xarun caafimaad oo ku taala deegaanka iyo 1 ruux oo kale oo farmashiyo ku lahaa deegaanka, waxayna muddo 24 saac kadib meydadkooda soo dhigeen duleedka deegaanka. dhacdadan oo markaasi argagax ku beertay dadka ku dhaqan Gololey iyo guud ahaan geyiga Soomaaliya ayaa waxay dadka deegaanku sheegeen inuu ka dambeeyo sarkaal caan ka ahaa deegaanka, iyagoo intaa ku daray inay handadaad kala kulmeen dowladda federaalka markii ay isku dayeen inay baaritaan iyo dabagal ku sameeyaan kiiskaasi. dowladdaa naga dishay, dowladdaa dhammaysay, hadday dishay waxay noogu sii dartay inkir iyo mataqaanaa handad iyo dad kaleentoo la jirihaayo mataqaanaa falkay ka dambeeyeen ay leeyihin oo sal iyo raad aan lahayn. dembi baaristi wax jawaab 14 maalmood aa laga joogaa walax ay naga siiso jawaab celin oo saasay wax u dhexeen saasaa aragnay nama dhihin. waxaan ka cabahaynaa dowladdaa na dishay waanana inkirtay. waxna sii jira soo baxa ma jirto baaristina waxaa laga joogaa ilaahay kuma darnaayo 3-4-5-6 cid wax nalaga baaray ama anaka mid dowladda mid dishay dadka mudiga la baara waxaa lii cabad maagtaan soo dir bixi gaarkaaga soo dir bixi dambe adiga imaan waala ka ilaahay ayaa mudoonaynaa dooda inanaka ilaahay xaggiisa inoo jirtaa ilaahay waxa ka sugaynaa ilaahay kuma darnaayo guriga degdega inuu soo saaro dadkaas dadka dilay. wixii markaasi ka dambeeyey dowladda federaalka iyo maamulka u qaabilsan gobolkaasi ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan kiiskan iyadoo hadda laga joogo muddo 2 sano aysan jirin wax natiijo ah oo ka soo baxay guddigii arrintaas loo xilsaaray. hay-adda waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa sheegaysa in marka laga soo tago cadaalad darada ay la kulmeen ehelada dhaqaatiirta lagu laayay gololayay sidoo kale jiraan dad badan oo dhibana wax gabad falada kala duwan oo ay ku kacaan askarta dawladda federaalka kuwaas oo aan garanayn cid ay uga dacwoodaan dhibaatooyinka ay ku kacayaan ciidanka dawladda federaalka ee deegaankaasi ka arimiya anistu bi ahlin humu ikhwatun rauni bi hubbin wa ikrami wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada kulan ka dhacay degmada Eelbuur ayaa waxa diiya ku kala qaatay beelaha walaalaha ah ee kala ah Mursada iyo Wacaasle waxay iska dileen shan qof halka mid kalena la dhaawacay iyadoo dilalkaas ay dhaceen waqtiyo kala duwan muddo sanad ah ayay soo jeetamaysay arintan ugu dambeenna maxkamadda sharciyada Islaamiga ah xarunteeda Galgaduud ee magaalada Eelbuur ayaa u kala xukuntay magta dadkii ay iska dileen iyo ninka la dhaawacay labada dhinac waxay diiy ahaan u bixiyeen 578 neef oo geel ah taasoo ah diiyada shantii qof ay iska dileen iyo ruuxa la dhaawacay ugu horeen waxaa kulanka laga soo saaray bayaan bismillaahi raxmaani raxiim waxaan akhin doonaa bayaankii ka soo baxay nuqabada labada beelood ee Muransada iyo Wacaysle annagoo ah nuqabada beelaha Muransada iyo Wacaysle oo uu dhib na dhex maray dhibkaas oo ay ka mid ahaayeen dilal rag labada beelood kasoo kala jeedo ayaa waxaan ku heshiinay qodobadan soo socda kow waxaan ku heshiinay in aan ilaalino deris wanaaga iyo walaaltinimada labo cidii dhibaato geysato oo labada beelood ka mid ah in aan u soo gacangelino walaayada Islaamiga si loo waafajiyo shariicada Islaamka saddex waxaan sidoo kale ku heshiinay in goobaha labada beelood ay iska saaran yihiin aanan la noolayn karin oo aan wax cusub lagu samayn karin sida barkad beer iyo wixii lamid ah ilaa fasax ka yimid walaayada Islaamiga mooye afar waa in meel ugu soo wada jeesano cid kasta oo ishaaco ama fidno wado siday doonto ha ahaatee gabay war iyo wixii lamid ah iyadana qofkaas maamulka Islaamiga uu la xisaabtami doono shan cid kasto dembiile garab siisa ama ugu kaalmaysa dembiga uu samaynayo una fududeysa aaladii uu wax ku dhibaataynayay gaari amaba dhaqaale in aan horgeyno shariicada lix waxaan ayidaynaa ama u hoggaansannahay bayaankii walaayada Islaamiga ay ku mamnuucday in hubka lagu dhex wato walaayada ee soo baxay sanadkii 1441 Hijri ugu dambeyn qabaa'ilada walaalaha ah waxaan kula dardaarmaynaa in ay ka fogaadaan waxyaabaha alle xarimay oo inta badan ku soo noqnoqda walaayada Galgaduud kaasoo ah dilalka ku saleysan xagga qabiilka sidoo kale waa in ay ogaadaan in ummadu ay walaalo yihiin cadawga soo duulayna oo gaalada iyo murtadiinta ka kooban ay meel ugu soo wada jeestaan saxiixiyaasha labada beelood kow ogaas Cabdullaahi Daahir laba Haaji Ahmed Cadow saddex Ismaan Sheekh Yuusuf Ahmed Dilaxow Jimcaale Mas'uud Xasan Casir Cabdullaahi Salaad Cali Daahir Xasan Guutaale Suldaan Daa'uud Xasan Cali Xasan Geedi Cabdullaahi Maxamuud Baagamondo Xaaji Muxuddiin Axmed Abbaas Caraaye Yuusuf Ibraahim Axmed Raage Ibraahim Xabeeb Ibraahim Xagaley Xiirey Maxamuud Absuga wabillaahi tawfiiq intaasi kadib awliyaa u damka labada beelood ayaa ka hadlay kulanka waxaa qaadhay boqol halaad oo laga xukumiyey walaalkay Cabdi Aadan Iblaawe uguna xukumiyey sharcada Islaamka waana ku qanacsanahay qaymigooduna waxaa waaye 58,900 wabillaahi tawfiiq waana heesta shariicada muslimka waxay xukuntay 134 halaad waa qaaday waan ku qanacsanahay waxaan rabaa inaan ka sheego meeshaan shariicada Islaamka xoolo ay xukumisay iyo una xukumisay beesha heer Wacaysle xoolahaasoo ah geel cadaaskooda uu yahay 10 halaad xoolahaasoo ah dhiignool xoolahaasoo qiimahoodu ay yihiin 5,807 dollar $69 waa qaaday waan ku qanacsanahay waxaan mahadcelinaynaa Ilaahay weyn soo kankaan halkaan annagoo caafimaad qabna xor ah muslima ka hadlayna arrimaha maxuu ahaayte islaamka waxaanu mahadcelinaynaa walaayada islaamka oo joodi badan ka soo martay arintan habeen maalina u taagan kitaabka ilaahay waxaa lay xukumay boqol halaad oo lagu qiimeeyay 1,876 waa haystaa waana ku qanacsanahay waana ku mahadsantihiin waxaan ku qanacsanahay walaayada islaamiga ee xaqa noo kala qaaday wiilkaygii siciid maxamed cali waxaa laga xukumay 100 halaad waana haysdhaa shariicada islaamkana waa ku qanacsanahay walaayaduna waa ku mahadsantaa ugaaska beesha marsada ugaas cabdullaahi daahir axmed iyo suldaanka beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan ayaa dhankooda kelimaad ka soo jeediyey kulanka ilaahay baa mahads kale alla subxaana wa tacaala aanu mahad celinayaa mahad dhammaanteed maadaasoo aan la soo koobi karin runtii gobolka galgaduud hadda joognaa maxaa ka socda gobolka galgaduud meelaha wilaayadku ay joogaan saana ka jirta maanta halkan waxaa lagu dhiibay geel shan boqol oo halaad gaaray ka badan oo labada qabiilo loo kala wareejiyey halkan waxaa ka jirta nagu dhegan oo halkan maaragtay dhuusamareeb dusheedaasa iyo guraceel iyo balanbal iyo dhulka oo qabiiladu iskala degan yihiin welina uusan maamulka islaamiga uusan gaarin dagaalkii lagu kala maado jiray maalintii laysku lay jiray habeenkii laysku miro jiray dadka cidaha la gubi jiray hadday ka socotaa iyo mushrikiintii oo maalin walba qaxina iyo murtadiintii oo maalin walba magaalooyinkii qaxina waxaad ogsoontihiin inay guraceel qax ku maqan tahay maalin hadda dhaqdhaqaaqii maalin dhoweyd waxaad ogsoontihiin inay dhuusamareeb maalin dhoweyd dagaalku ka dhacay muslimiintii dadkii deganaa ay ka qaxeen colaadaha noocaas marka waxa waaye wax ilaahay naga koriya ka daranaana soo marnay maantana nimcaanaysanna laakiin waxaa noo dhiman oo aan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay dhibkaan naguma soo celiyo alla subxaana wa tacaala laakiin haddou nagu soo laabto waxaan jeclayn maanta labada beelood waxay ku kala baxeen diyo soo ma ah ilaahay waxaan ka baryaynaa labada beelood haddii dhibkaasu ku soo laabto inay qasaas ku kala baxaan si yacni arrintaasu ay u dabar go'do haddaad xoolo kala qaadataana noloshiinu ku jirtaa lama dhihin tan waxaa waaye waxaan waxaa waaye waa aamus qof beecuhu ma jirto walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab dadkan hadda meesha fadhi waa dadka lala hadlo ulil albaabka lagu sheegay oo caqliga u saaxiibkaa soo ma ah ee dadkii dhibka waday iyo dadkii acraabid wax ma ahan ulil albaabow maanta meesha ay ku noogu jirto waxaa waaye qasaas alla subxaana wa tacaala ayaa sidaa noo sheegay walakum fi lqisaasi xayaat yaa ulil albaab lacallakum tattaquun waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan marada guntiga ku dhegsanno sida daalimka aanu qaba lahayn bis war daalimka inaa gacantiisa qabanno oo aan shareecada islaamka soo hor istaagno oo aan la jeclaysan oo anoo wixigaa iyo beelaan isku naha iyo waa wiilkayga inaan la dhihin diyaar ma u naha yaa ninkii jeclaysta oo sidaa qabiil ugu fiiriya oo qabiilow kugu yahay isyiraa ee berga maaragta u toqfal dolooli ha fakadee ama murtadiinta ha u galo ama duurka ha galo ama ninka la yidhaahdo fidnadaas garab siiya ilaahay asaga fidnaha ku rido waa habaarayna ma dhaafanayna maanta runtii waxaan idin leenahay arrintaas ha laga fiirsado warar badanaa ka jira gobolka annaga waxaan ku jirnaa cumuqda waxaan ku jirnaa wilaayada labadan beelood oo murusada iyo wacaysle waxay ka mid yihiin beelihii ugu horreeyo wilaayaadka islaamiga ee galgaduud ay kusoo hormareen beelihii waxa waye mujaahidiintu ay dhex seexa jireen beelihii mujaahidiintu ay ka duuli jireen ee ay meelo kale aadi jireen aannahay soo maaha say ku dhacdo marka in dhiig muslima dhexdiisa uu ku daadsho ee uu fakado inuusan fakan ha laysku dayo yar iyo weyn waxaa xaqiiqa haddii mujaahidiintu aan ku imaanin ama maaragtay ciidanka amnigoo aanan qabanin haddii la qabto ninkaas ee gacanta islaamka la soo gelsho inaanan hal qof oo dambe aana qabiil ahaan iskaga dilin waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyey inaan ilaahay kitaabkiisa ku xuguntanno ku kala qaadanno xuquuqdii ilaahay uu waajib yeelay diyada ah thaaniyan waxaan u mahad celinaynaa wilaayada islaamiga gobolka galgaduud ee runtii juhdi badan ku bixisay inay ilaahay kitaabkiisa lagu xuguntamo waxaan leenahay runtii waxa weeye arrintaanu maantay waa arrin oo hadda ka hor gobolkan aana ka dhicin oo arrintan diyadan camdiga ah labadan beelood waa markii ugu horreysay inta ilaahay kitaabkiisa ay ku xugunta maayeen oo tobanka iyo dhowrka sano ah waa maalintii ugu horreysay oo diya camdiho intaan dhan shan nin oo dhimatay diyadooda lagu kala qaadanayo diyadaasu way jiri jirtay diyaqadda ahoo la kala qaato labada beelood way ka dhex dhici jirtay laakiin diya camdiya intaan oo gaaraysa 576 halaad gaaraysa weli laguma kala qaadan meeshaan waa arrintii ugu horreysay oo maanta dhacda waxaan leenahay intii ka shaqaysay jasaakum allahu khayr oo mujaahidiinta iyo wilaayaduba ay ugu horreeyaan iyo xarakatu shabaab mujaahidiin guud ahaan waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay labada beelood wacdi waa la iswaaniyey waqtiguna wuuna waaniyey fidno wixii lagu jiri jiray waa la ogyahay fidno waxay leedahayna waa la ogyahay waxaa la rabaa marka wixii hore inaan fiirino taariikhdii hore oon soo marnay waxaa la rabaa maanta ilaahay kitaabkiisii baa lagu dhaqmayaa waxaa la rabaa marka inaan gacanta midig iskaaga qabanno daalimka dadkan oo kulligiis waa wada akhyaar hadda inta meeshaan fadhida waa akhyaartii ahlu xalli walcaqdiga aheed culimo oo diinkii waay oo labada beelood oo wax garad ka ahayd laakiin waxa ka dambeeyay ardaal ba ka dabeys waxa la rabaa marka si wada jira inaan iskaaga qabano doon baan isla saarana hadda hal sano muddo ahaa odayaasha iyo akhyaartu saas kaaga daba noqonaya waxaana keenaya nin ardaal ah baxsaday irkida u galay waxaan leenahay marka inaan iska qabano oo si wada jir aan u qabano oo daalimkaas uusan baxsan oo asiga geedka lagu soo xiro niman iyo aan ka wada shaqeyno san dibkan aan uga baaqsano ilaahay agtiisana ajir baan keenayna waxa dhibaato ah anoo muslimiin ah daris ah ehel ah muslim ah inaan qarinno daalima lagu qariyo qabiliyo iyo wax la mid ah in lagu qariyo qabiliyada lagu sheegayo waxa weeye qabiilkuba waxa weeye inaad nin aad ugu kaalmeysid dulmiga dulmi inaad ugu kaalmeysid waxa weeye qabiliyada iyo fidnada ugu horeysa weeye waxaan ayidayna bayaankii aan soo saarnay wilaayadana aan ku garab joognaa awalan hadaan odayaal iyo duubabna haba waxaan leenahay marka arintaas aan ka wada shaqeyno daalimka aan iska qabano dulmiga oo dhuumanaya ilaahayna hanaga kiciyo cadawga ay ku dhuumanayo godadka xumo oo gaalada ay galayaan ilaahay dalkayna ka saaro ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh abdullahi abu khalid ayaa soo xiray kulanka alxamdulillaahi rabbil caalamiin runtii waxay ahayd munaasabo oo la kala qaadanayo diyooyin shariicada islaamka lagu soo xukumay oo sida ay ka hadleen awliya udamkii iyo odayaashii ugaasiyadii duubabkii ay ka hadleen munaasabad saas ay ahayd saad ogtihiin munaasabadan dhacdo oo runtii sanadkii haddaan soo dhaafnay 1442 aakhirkiisa dhacdooyin iska daba dhacay oo maaragtay dhexmaray afraad ama rag ka mid ah labada beelood reer murusad reer waceysle aaggan ku aadan galcad iyo wabxo iyo meesha la yidhaahdo cali afrax tuulada la yidhaahdo aaggeeda dhacdooyin ka dhacay oo maaragtay ay ahayd runtii soo martay maraaxil kala gedisan soo martay munaasabadaas maanta waxaan u joognaa gebagabadeeda maadaama dhacdo sideedaba waa maqaadirta ilaahay subxaanahu wa tacaala inay wax dhintaan wax noolaadaan maaragtay waa rumaysanahay wixii ilaahay qoray waa inay dhacaan laakiin muhiimaddu waxa waaye natiijada in maanta shariicada islaamka oo dadka maaragtay ay hoos joogaan ay ka kala baxayaan dhibkii waa dhacay laakiin waxaa ka dambeeyey in la qaato awaamirtii Allah subxaanahu wa tacaala in cuquubadii oo qofka muslimka ah dhiiggiisi markuu baxo waxyaalihii ilaahay ratibay oo maaray daba dhigay wax ka mid ah in la fulinayo taasoo macnaheedu yahay maaragtay tadbiiq shariica islaamiya guud ahaan oo maaragtay mujaahidiintana hadda wilaayaadka haddii ay yihiin maxaakimti hadda ay yihiin saad ogtihiinna masaalida adduunyimida aakharo waxay ka dhisan yihiin in maaragtay daruuriyaadkii oo maaragtay shanta ay ugu waaweyn yihiin in loo istaago taasoo maaragtay oo kow ay ka tahay xifdu diin midda labaadna ay tahay xifdu nafsi oo maanta midan maaragtay halkan loo fadhiyo si nafti ay u ilaashanto in maaragtay qofka muslimka ah dhiiggiisii haduran ahayn oo ciyaar aan ahayn oo maaragtay qofkii sameeyo cuquubo la kulmahayo marka waa xifdu nafsi waxaa ka mid ahaa maaragtay xifda almaal hoolaha naftooda in la xifdiyo oo qofkii hoolaha ka tacdiyo tacaddi iyo dulmi sameeyo waa in la xisaabtamaayo oo gacanta isla goynahayo waad ogtihiin sidaas oo kale xifdu nasab nasabkii cirdigii iyo sharafta in la ilaaliyo wa xifdu lcaqli antaas dhanna aayadihii suuratul ancaam aakhirkeeda oo loo yaqaano alwasaaya fil aayaati alcashara tobankii ay ka bilaabanaysay qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bii shay-an ay ku xigtay walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allaahu waxa aayaadkaas ka mid ahaa walaa taqrabuu maal alyatiim waa xifdu lmaalwa waxaa ka mid ahaa walaa taqrabuu lfawaaxisha waa nasligii iyo maaragtay cirdigii in la xifdiyo akhiran aayaadka qaar ka mid a waxaa laga gebagabeeyey dalikum wasaakum bihi lacallakum tacqiluun caqligiina meesha laga ishaaray allah subxana wa taala uu ku ishaaray marka in dardaartaasi oo loo taagan yahay maanta waa arrin aad iyo aad u weyn aad iyo aad muhiim u ah in dadka muslimiinta marka arrintaas ay eeyidaan akhiiran markan waxaan rabaa inaan sheego maanta diidaasi waxay ahayd guud ahaan shan qof oo dhimisho ah oo labada daraf ah reer muransade reer waceysle ayay maaragtay kala ahaayeen iyo hal qof dhaawac ah dhibkaas maaragtay iska daba dhacay antaasay ka koobnayd waxaana la kala qaatay maanta shantaasba diidooda oo kaamil ah oo maaragtay diidaasu marka laisku daro 378 halaad ah oo shantaas iyo dhaawacagood marka laisku daro waa 378 halaad lacag markii loo bedelay oo qiimeyn laga sameeyey oo ay ku heshiiyeen in neefkii geela la qiimeeyo waxaa la kala qaatay lacag maanta laga kala qaatay meeshan 383,884 waa 305,804. taasoo markaa runtii la dhihi karo maaragtay hadda diida qiimadeedan waa qiimo waxay ahayd iyo waxa laga tagayna ma jirin si kaamil ah oo loo xisaabiyey geel madaxiisa hadday tahay oo matridiisa hadday tahay haddii qiimeyntiisa ay tahay si toos ah loo qiimeeyay bay ahayd. waxyaalaha kale aan rabo waxa waaye oo ku dhex jiray laba qof oo shantaas ka mid ah waxaa la dilay bilaha xurmada la bil ka mid ah ee shahr dilxija oo maaragtay aan soo dhaafnay bishaas ayaa la dilay. shareec islaamka bishaas xurmadeeda daraaddeed waxaa loo xukumay ama diidood ay naqatay loogu daray 300 oo ah 304 halaad. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وابليه حرمد لها ومعركتي زيادة ومعركتي لباتة أما معركتي وحل قيشتو وحوايا وحرمد قار إليهين أرنت أسنا معركتي وأرن وكل حجرتي ومعركتي ترضى قيلنا أي بديسي قد إذا أسنا مركا لمان إن شاء الله تعالى سين نبدا ومعركتي جهدية قارهان dadkii dibka geystay oo insha Allah ta'ala lagu xukumeey ba ahayd hadana waxaan aad iyo aad u ayidayna bayaankii oo halkan laga akhriyay oo maaragtay odayaasha labada dhinac nabada si loo adkeeyo dadka mujrimiinta ah oo mufsidiinta ah looga hortago oo maaragtay waxa loo qabto qodobadii ku saabsanaa oo meesha laga akhriyay insha Allah ta'ala walaayid waa garab taagan tahay odayaasha waa la shaqeynaysa oo xisaabtankaasi oo maaragtay arintaasi insha Allah ta'ala waa harin maaragtay noo wada taalo oo walaayid diyaar u tahay. qodobka kale waxa waaye zucamada iyo nabadoonada iyo hoggaanka qabaailka in ay gaarsiiyaan wixii meeshan laga akhriyay oo bayaankii ah oo laga dardaarmay in bulshada baadiyada joogto iyo maaragtay meelahaas kugu jirto tuulooyinka iyo baadiyaha in la tago lagu jowlayo la maro dadka maaragtay diinta Ilaahay loo sheego dantoodu waxba aragtay adduunka aakhara anfacaynin inay maanta ku dhex jiraan oo maaragtay ay sameynayaan looga digo taasna dardaarmayna. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي. وهجاج والد ولايد إسلامي شبع الله دحائية كلمة كجديي حفلة لغفري دفعة لبعد معهد كالرعاية ومعهد قاروها وينك مسلمات كأيكور دقن ولايد إسلامي باي waxaa macadkan lagu talagalay inay wax ka bartaan haween gaaray ilaa 70 kuwaas oo dhameystay barashada Qur'aanka Kariimka ah. hadaba waxaad ku soo dhawaataan kelimada waaliga. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. awwalan wa akhiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mahnagan nasi nimooyin farabadan oo aan ka sareeyta ama aan ka weynta ni'matu islaam wal iimaan Allahas ayaa mahnagan aqeedii codsi heeganku baahi maaniga kuwaan islaamnimada maynanay siiyey bifadlillaahi wa raxmatihi wa karam Allah subhaanahu wa ta'aala fadajay iyo nimadii usa nasii yaniga kuwaan thumma waxaa mahadsan jazaahumullaahu khayran ilaahay barakaay qof kasta oo macad ku fikir ku lahaay si usan guuleysada fikir ku lahaayay asaasjay reeyaha ka dardi ama maalka dari ama waxyaabo kale fududay noo walba soo fududay fikirka lahay numaylana jazaakallahu khayran hiwiinadu hiyaraad uma hadnagaan badalla waxaasatan may mahad goone nagaane badalla walaalkii sheekh hamza abu jaafar jazaakallahu khayran oo dib aan baqadi oo dib aan baabuli in dofeedi lamaad maadu riyaaya in la furo ka dadali usii rajay wal gorshay gudahan walaayada maylana jazaakumullahu khayran khayr badan yaka dadaaleen wanaaga dadu siideen insha Allah ta'ala ilaahay garabkiin gala khayrka walaayada dartiis dangwada socdaayaan waana daaim haadayaan ma kana lillahi daama wa tasala wa ma li ghayri illahi qada wa fasal marka waa khayrkii wanaag iyo dangwadii asal bi ikhlaas ahaydi sala dareemow wiilni si socod marka insha Allah ta'ala may rajayna inka deydi doonaan walaayadka kale heersan oo islaamiga in is deer si doonaan insha Allah ta'ala walaay kasta may roogdee hooyo roogdee gabadha roogdee marka khayrka boqdo lankii ka tus hadii aad ka deysato lankii jir sheelay sida hadii aad sunuun aad asaasta hadii la galo miswala ka suubi dambajeed hakiin deeraas oo kale ya khayr hadii aad asaasta tusid ajir shana kiin deere marka insha Allah ta'ala dadka asaasay insha Allah ta'ala may rajayna in la kadeeyo doona dadka muslimiinta kale إنك ديد دورنا هرمر لتابد كرة إنك ديد لك ديد دورنا هندية ذا إخواني إن شاء الله تعالى وهيابونا تم في دين خيرك حقيقة ولا هالكرمة علمك برشديس إذا فعلة ولا دنيا خير لك فائدة مثل كبد بعده علمك عزو ألان الدنيا ذا بتأكله بدل أن تبدأ مرة لك كبد بعده أدور لغاية سرولك عن ما أنا هرم قال لكن تتقري ولا شيء شيء جرى مرة لك كبد بعده مثل ملك ديرس الدنيا هاي علمك برشديس دنيا كرو وأدون كاس مشاكديس يجيب شيء إياه جهلك يكيل الدنيا فدي كبد بعدياس وناك الدنيا ذا نوار هذا كعب صداس yakin horka ah khasaara oo ada dunyada ka kadiyaas iyo koobad baadiye iyo aakhirada wanaag oo kheyrki jinnideed ka deerifad iyo qaayada taas in ka dambeeyd iyo yakii horka ah ilmag markii inta badan in guud ahaan boonanka dada waxaasatan aranta li kulli makaan lahu qaal ee wanaatan fadhiin ma hadu riyaaya ee gabdho goonan ee waa saatu walaalka mudiirka in sheegaya ee noocis walaakin koreeyo waqtiidan damba oo la aragayahay markii insha Allah taala ee in dardargelintiis la ka dadaalo English la qobada markaa waalidiinta kaalintii qaadadaan culimada kaalintii qaadato maalmiintii mudiirka kaalintii qaadadaan ardada naftii kaalintii kaalintii qaadadaan nuqabada kaalin weyn ee kaalintii in ku baahan qaadadaan dadka sabab bulsho dadku wala baraahay dadka mudiir oo naayay walaayidina daladii guud oo la harsadahay oo islaamka haytay oo ilaaliyaas iyo intaas dhan hadal sheegay haraaseese muwaardiyaas iyo markii insha Allah taala intaas ka amowta diin nisjeey gaamo wada jira oo ka gooyeen ahaayeen Soomaalida markii insha Allah taala in gaamo riskoobsada ilmaga nasaasiya ka fududaade markii insha Allah taala asar hore ilmaga dadkii dagaalkii Lancaster lagaa dhalay walaas diirsi dadkii horey markaa ee odayaalka may sheegay jeneral ilmaga walaan safaray hadii rigo kale ila baar dheeri meelo la seeday jiray maahnu mar araga jirna haddii Lancaster guri sheebalka barad ka idaad yaa dhiyaas goonaha halka riye ee laamkeen jazaakumullaahu khayran markii insha Allah taala warkiisii ka dheeray jazaakumullaahu khayran in gaalmo dhisgobsada maadkeenna maad kale maad sidaad maad afaraad ilaahay ni deersi lankas gabar gab in ku geeb gali waxaan jazaakumullaahu khayran diinin nadiimin huwa as-sami fakhurun bi islami فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاج قيبه دم ببرنامج كردو حوري سيادة أيان سلسو قارني ولاية إسلامية جبوين كأي شركة كرنتا ساكو أي جاكو أي أسكا كاشدي سيدي لير لوغو حالي لها ودوين كمربوه شوين أي مقالة تاسو أي داتكو كوديب قبين ugu horeen mid ka mid ah maamulka shirkadda iyo injineerada ayaa ka warbixinaya hawlaha ay qabteen bismillaahir rahmaanir rahiim anagoo ah maamulaha korontada jeko kulankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay caawasho nagu timid bulshada anagoo iska kaashanayna maamulka degmada iyo anaga iyo odayaasha dhaqanka waxaan sameeyney leerar waxaan ku xirnay booshi saadaraatay daardimiya oo sameeyney waa in macna maalintii la damiyaa habeenkii la shida insha Allah ta'ala waxaan salaayahay arrinkaas waa arrin wax qabad leh oo bulshadana ka faa'iideysanaysa shirkadana ay u tahay sadaqo iyo muxuu aha sheegay iyo horumar ah hadaan ugu baxo wax qabadkii aan halkan ka sheegney waxyaabaha aan halkan aan soo gudbinayna waxa kamida in muxuu aha sheegay dadka iska ilaaliyaan korontada ay muxuu wacyigelintan aan kaga faa'iideysanay dad halkan warbaahintan ka faa'iideysana marka qaabka iska ilaalinaya waxaan ku wareejinaa injineerka shirkadda insha Allah ta'ala maanta waxaan u fadhinay aniga iyo degmada iyo odayaasha dhaqanka taasoo macnaha loo fadhiyay sidii oo xal looga heli lahaa mugdiga oo ku yaalo degmada dhaxdeeda ilaa laga soo bilaabo al ansaar ilaa iyo biyooley mugdigaas in laga saaro booshas ay u dhaxeyso biyooley iyo al ansaar hadaba macnaha aniga iyo maamulka sare degmada iyo maamulka jeeko iyo aniga injineerka iyo odayaasha dhaqanka hooshas maadaama aan qabanay oo odayaashina ay ka hadleen marka aniga waxaan u sii faa'iideysan lahaa si ay dadweynaha iska ilaaliyaan korontada korontadu waa shay aalad waa loo baahan yahay laakiin waxaa loo baahan yahay in la iska ilaaliyo hadaba macnaha meesha ay haddii korontada aan ku xirnayna waa meelo oo muhiim ah sida biyaha ay maran biyahaas oo maran aniga waa ka sii taxdirnay dadweynaha waxaan rabaa inaan ka sii taxdiraan sidoo kale dadweynaha waxaan ka codsanaynaa in ay daaridimiyaha aan u sameynay guryaha ay iska damiyaan subaxii, maqribkiina ay shidaan. Dadweynaha waxaan kalan ka codsanaynaa markii ay arkaan wax oo caqabad ka imaan karto waxay soo wici karaan short form oo lambar ah jiro oo ah lambarkaas waxaa wato maamulka sare ee korontada wato lambarkaas oo ah 2118. haddii aan isu raaciyo waxaa waay 2118 adigoo raacayo tilmaamihiisa. Malaaqbiye iyo nabadoon Maxamed Jimcaale oo ka mid a waxgaradka wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka ayaa soo dhaweeyey tallaabadan ay iska kaashadeen wilaayadda iyo shirkadda korontada. aad iyo aad waxaan uga mahad celinayaa anoo Maxamed Jimcaale Qayra. waxa weeye xaflada tan ama shaqada tan aan galabta isugu nimid oo ay ilaahdankiisa iska kaashadeen maamulka degmada iyo shirkadda Jaco iyo odayaalka dhaqanka oo iyaguna tala ku darsaday. waxa weeye wax weyn oo nolola oo muuqata weeyaan. taladaas waxa weeye ilaa albahosha ansaar oo suuqa xoolaha kasoo bilaabanayso oo inta marayso magaalada dhex marayso oo biyooley dhex marayso ilaa webiga gelaysa ayaa nal lagu xiray, hal nal maaha, nalal baa lagu xiray. waxa weeye habeenkii mugdiya lagu mari lahaa, dadka qashinkay bahosha ku shubaan meel la mara la lahay. hadda iftiin weeye sidaas inay bulshada ula socoto ayaa la rabaa oo ay ka faa'iidaystaan. oo sida hadda ugaasku u sheegay inay iskana ilaaliyaan, oo idamiyaan oo ka ilaaliyaan, oo ka celiyaan wixii wax magarada iyo wixii wax halaynaya. marka waa faa'iido weyn oo timid, waa shay weyn oo sadaqa. waxaan leenahay cidda ku talisay iyo cidda soo maamushay iyo cidda la baxdayba in ilaahay jannadii Firdaws ilaahay ka waraabiyo oo maalinta miskiinka la yahay ay wax weyn oo iftiin ahoo ilaahay xagga ka timid ilaahay ugu bedelo. ayaan ilaahdankiisa cidda maamushay, cidda xoolaha iskale, cidda talada ka qaadatay, walaa degmo, walaa odayaal kulligood iyo kulli waxgarad oo dhan waa u hambalyaynaynaa. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin baan leenahay, waa soo dhaweynaynaa, waa ku kalsoonnahay. haddaan qaas ahaan nafsadayda uga hadlo, xaafadda deris baan la ahay, wada dhex martaan maraa dhib weyn ayaan ku qabnay, ammaan ku qabay anigu. marka aad baan ilaahdankiisa u soo dhaweynay, waan ku faraxnay. sidaan u soo dhaweynay oo kale qof walba inuu soo dhaweeyaa la rabaa. waa hawl weyn oo degmada Saako laga qabtay, waa hambalyo. waxa weeye haddii la isku darsado oo si fiican loo shaqeeyo wax weynaa soo baxay. wataasa hadda shirkaddu waxba weynaa ka soo baxay, sadaqaa ka baxday, nin walba gurigiisa nalow ku helay, magaalada iftiin bay noqotay. sida ay waxba iftiinay Allah u iftiiniyo, waa sidaas ayaan ku dardaarmaynaa. wabillaahi towfiiq. ilaah ayaa ku mahadsan jilsidan aan maanta u fadhino annagoo codayaasha dhaqanka iyo maxaafadda degmada iyo maamulka korontada ee Jeco ee degmada Saku. ilaah ayaa ku mahadsan. bacda taxiya mahad kadib waxaan u mahadinaynaa cidii arrintan kasoo shaqaysay in islaamka loo gargaaro meelaha boosha ee mugdiga ah, habeenadii dhibka badnaa leer lagu shido, la iftiimiyo ciddii soo abaabushay iyo cidda bixisayba. waxaan leenahay miisaankooda akhra lagu kabo. waa wax loo baahnay in ummadda loo qabto shirkadda korontada ee Jeco khayr allah siiyo waxyaaba badan bay qabatay. haddii ay samaysay arrin aad looga farxo waayo, haddaana odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin hawshan aad qabateen. waxa aad la baxseen waa sadaqo. ilaahay waxaan uga baryayaa idinkaga baryayaa maalin aan maanta ahayn in ilaahay kugu shafaaco. ummadda lafteeda loo sameeyey korontada lafteeda waa inay sameeyaan dadaal loo sameeyey iyagana inay ogaadaan ayna arkaan. waxaan kaloo leeyahay waxaa jira dhibaatooyin ilma oo dhagaxeeya jibiya nalka, nalkaas inaan la jibinin maxaa yeelay waa wax annaga na anfacayo, maxaa yeelay waxa ku anfacaya haddaa iska dhimisa annagana dhibaysa. ummadda waxaan u sheegaynaa deegaankaas degan ama meelaha oo joogto in ay ka warqabaan oo ilaaliyaan ciddii markaas ku xadgudubta ama korontada jibisada ay soo sheegaan dadka guryahooda ama deriska la ah korontaas. iyagana waxaan ka codsanaynaa in xilliyada maqrabkiina ay shidaan, subaxdiina ay dimiyaan, maxaa yeelay korontadu waa shay koronta iska dhib badan yahay. marka inay iska ilaaliyaan, ilaaliyaana ayna dimiyaan ayna shidaan. sabqa fakhuran bi islaami guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم هو السامي.